एक दिन कभी जो खुद को तराशे मेरी नजर से तू जरा अरे आंखों से तेरी क्या क्या छुपा है तुझको दिखाऊं मैं जरा अरे एक अनकहीं सी दास्ता कहने लगेगा ऐसा हुआ सुभान अल्लाह जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह ऐसा हुआ मेरी खामोशी से बातें चुन लेना उनकी डोरी से तारीफें बुन लेना हाँ मेरी खामोशी से बातें चुन लेना उनकी डोरी से तारीफें बुन लेना कल नहीं थी जो आज लगती हूँ तारीफ मेरी है खामखा तोहफा है तेरा मेरी अदा एक दिन कभी जो खुद को पुकारे मेरी जुबा से तू जरा अरे तुझ में छुपी सी जो शायरी है तुझको सुनाऊं मैं जरा अरे ये तो दिलों का वास्ता वास्ता खुल के बताया जाएगा सुभान अल्लाह जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह ऐसा हुआ